50 languages. 81. Minevik 1. Kirjutama. Ta kirjutas kirja. Ja tema kirjutas kaardi. Lugema. Ta luges ajakirja. Ja ta luges raamatut. Võtma. Ta võttis sigareti. Ta võttis tüki šokolaadi. Ta oli truu, kuid tema oli truudusetu. Ta oli laisk, kuid tema oli usin. Ta oli vaene, kuid tema oli rikas. Tal ei olnud raha, vaid võlad. Tal ei olnud õnne, vaid õnnetust. Tal ei olnud edu, vaid äpardumisi. Ta ei olnud rahul, vaid rahulolematu. Ta ei olnud õnnelik, vaid õnnetu. Ta ei olnud sümpaatne, vaid ebasümpaatne.